protože jsem Chronos. Ve svém světě žiju pospátku, všichni ostatní žijí jinak. Ale to pro vás musí být nepříjemné. Řekla. Občas určitě, těžce se navazují vztahy s lidmi. Takové problémy tady nemáme, zakončila rozhovor. Podíval se na ní. Byla krásná. Jak příjemné by muselo být žít s ní v čase plynoucím stejným směrem. Ale jeho svět byl v nebezpečí a on se tam musel dostat stůj co stůj. Alicorn se vrátil a Excelsia na něm odjela. Norton s Durstenem osaměli. Dívali se za mizející svíčkou a za chvíli je pohltila temnota. Už se na to nemůžu dívat, Norte, začal Dursten. Ta ženská tě miluje. Kdybych byl na tvém místě, obskakoval bych kolem ní jako pejsek. Norton přemýšlel. Víš, jsem si jistý, že o to Satanovi jde. Kdybych tu s ní zůstal, převzal by nad zemí veškerou moc. Kdo je Satan? Převtělený zla. Co pak tu nemáte ďábla? Myslíš peklo? Ne, to ne. Já jsem vědecky uvažující člověk. Nevěřím v žádnou z těchhle věcí, tak to tady asi Satan neexistuje. Ne, souhlasil Dursten. Nejsme pověrčiví, podíval se směrem k díře. Doufám, že se to zvíře v té tmě nestratilo. Klep, klep na dřevo. Volal a prstem ťukal na plastickou omítku. Hned poté uslyšeli třepotání křídel. Kosmonautovi signály zřejmě pomohly. Dursten byl další na řadě. Nikdy bychom ho nepotřebovali, kdyby tady byl můj koráb, řekl ještě. Ale musím uznat, že je to moc dobrý kůň. Potom prolezli skrz díru a vyrazili. Norton osaměl. Nyní na něj teprve tma působila tísnivě. Byl soběstačný, ale necítil se tak. Měl rád společnost, bylo mu dobře ve velkých skupinách lidí. Uvědomil si teď osamělost svého úřadu. Tenhle antihmotný mrak byl skutečně lákavý, vždyť tu měl přátele. Mohl se stýkat s dívkou, jako je Excelsia, která se mu mimochodem zdála mnohem zajímavější, než když ji viděl minule. Mohl se jí dotýkat, milovat. Dotýkat. Znovu pocítil obavy. Co se děje? Nejen, že ho Satan lákal, on dokonce věděl jak. Excelsia nebyla nijak neochotná, ač působila panensky, byla připravena mu ve všem vyhovět. Ani mezi jejich životními styly nebyl velký rozdíl. Naopak, byly si až nápadně podobné. On měl rád divočinu a ona byla přímo její dítě, neskažené městským životem. Měli stejný jazyk. Stejný jazyk. Jak je to možné? Mezi lidmi mraku kouzelné lampy a lidmi z normální galaxie přece nikdy nebyly žádné kontakty. Ani být nemohly, protože hmota a antihmota se nemůžou stýkat. Kdyby se totiž setkali, došlo by k rozpuštění totální energie a k následné nukleární explozi. Exploze. Jak tady potom může existovat? On je hmotný, to ví přesně. Než převrátil hodiny, žil přece podstatnou část života normálně. Pak žil sice pospátku, ale zůstal hmotný, protože se mohl stýkat s normálními lidmi, jako třeba s Aglech, a s normálními převtělenými, jako třeba s Clotho. Dobrá, jeho magický bílý plášť ho chrání před různými nebezpečími, možná tedy i před stykem s antihmotou. Ale mnohdy přece plášť sundával, takže nemohl fungovat. Čím víc nad tím přemýšlel, tím víc byl přesvědčen, že mu Satan lže. Tohle nebyla žádná antihmotná sféra. Nemohla být. Vždyť Excelsii líbal a žádný z nich neexplodoval. A taky musel mít tento svět kontakty se zemí. Alicorn přece vyprávěl o Latinech, Italech a Arabech a není přece možné, aby se místní národy jmenovaly stejně jako na zemi a přitom o ní nikdy neslyšeli. Ale kde tedy je, když tu čas opravdu běží pospátku? Jeho myšlenky přerušilo šustění Alicornových křídel. Není pochyb, že tolik podobností se zemí nemůžou být jenom náhody a že se mu ještě nepodařilo proniknout Satanovou lží. A nebylo divu Satan, otec lží a profesionální ihář, zatímco Norton pouze muž, který se ještě nestačil zaučit ve svém novém úřadě. Nyní si byl jistý, že jde o klam, o hádanku, již je třeba rozluštit. Alicorn přistál v temnotě, Norton se mu snažil vyškrábat na hřbet. Když se mu to povedlo, stiskl ho stehny a pobídl ho. Tak jedem, ty elegantní zvíře. Protlačili se skrz otvor a vznesli se. Letěli vzhůru a kupředu a byl to nádherný pocit. a Licornovi proudily z nozder malé jiskřičky, jak se ze všech sil snažil o to, aby jízda byla pohodlná. Není divu, že tak dobře viděl ve tmě, vždyť jen jeho dech mu poskytoval dost světla pro dobrý rozhled. Letěli rychle temnou uličkou mezi stěnami. V místě, kde se dvě takové stýkaly, zahnuli doprava. Zdi byly spojeny různými průchody, takže Alicorn musel letět chvíli nahoru a chvíli dolů. Hrad byl nejméně dvakrát tak komplikovaný, než si Norton myslel. Přeletěli přízemní chladný průsmyk, vyletěli do horního horkého průsmyku, až konečně zahlédli záři Excelsiny svíčky. Přistáli na vysoko položené terase, kde už na ně čekal zbytek společnosti. Jste v bezpečí, pane Norton. Radovala se Excelsia a když se ho snažila oběma rukama obejmout, málem mu popálila svíčkou uši. Potom mu vlepila obrovskou pusu. Antiprostor. V žádném případě. Terasa byla na okraji prostoru svažujícího se směrem dovnitř země. Hick se koulel přímo tam a ostatní ho následovali. Čím se dostávali dále, tím bylo větší horko a v dáli se objevovaly obrovské šlehající plameny. Když byli přímo u nich, Hick se zastavil. Tam? Zeptal se Norton s obavami. Hick říká, že ano, odpověděla Excelsia. Bylo zvláštní, jak se stvory, jako je Hick nebo Alicorn, mohla domluvit, ale zřejmě jim rozuměla bez problémů. Nemůže jít dovnitř, horko by ho roztavilo. Alicornovi by spálilo křídla. Jak dlouhá je ta chodba? Zeptal se Norton. Hick říká, že krátká. Asi 50 stop. I délkové jednotky byly v tomhle vesmírném sektoru stejné jako na Zemi. Palce, stopy. Všechno bylo stejné. Ať tu Hick s Alicornem zůstanou a my ostatní půjdem dál. Excelsia zkoušela rukou poblíž plamenů sílu jejich žáru. O, to by úplně spálilo moje hebké tělo. Měla pravdu, bylo tam příliš horko pro každého z nich. Půjdu sám, rozhodl Norton. Pokud najdu způsob, jak. Stisk. Způsob existuje. Znovu byl nešťastný z toho, že s ním snin nemůže mluvit. Způsob, jak se dostat dovnitř a neschořet. Stisk. Norton se rozhlédl kolem, ale nic neviděl. Snin říká, že mě něco ochrání před plameny, i když nevím co. Ze skupiny vystoupila Thina. Proměnila se v hromádku zvláštní látky s rozměry asi 3x3 stopy. Ona. Zeptal se Norton. Snin souhlasně stiskl. Oha, samozřejmě, řekl Dursten. Je ohnivzdorná. Obleč si ji, obleč si ji. Opakoval nevěřícně Norton. Kosmonaut zvedl jemný materiál ze země. Ten se mu v rukou složil jako deka. Podal ji Nortonovi. Ber. Je v tom fakt dobrá, dobře izoluje, když chce. Deka se začervenala. Norton vzal pochybovačně Thina látku do rukou. Na dotek byla jemná jako hedvábí. Pak si ji přehodil přes hlavu a přes ramena a zjistil, že se v ní cítí velice pohodlně. Opravdu mě to ochrání před horkem. Stisk. Dobře, zkusím to. Vrátím se touhle cestou, až dostanu to, co potřebuju. Ostatní čekali. Nortonovi přišlo na mysl, co je to vlastně za zvláštní společnost, drsný kosmonaut, nevinná dívka, okřídlený jednorožec a kuželková koule s očima. Ale měl je všechny rád, vždyť mu pomáhají s jeho posláním. Otočil se a vykročil podláždění dovnitř. Jeho pevné boty ho chránily před bezprostředním žárem, jeho Thina oblek před nesmírným horkem a ku podivu to fungovalo. Navzdory tomu spěchal. Běžel přímo skrz tunel kolem zelených plamenů, až doběhl ke komnatě. V momentě, kdy vstoupil dovnitř, všechen žár ustal. Pro všechny případy si však ponechal svůj ohnivzdorný oblek přehozený přes ramena. Rozhlédl se kolem a na druhé straně místnosti uviděl 4 strnulé lidi, starého šedovlasého a šedovousého muže, robustní ženu středního věku, oblečenou jako úspěšnou biznismanku, nápadně krásnou mladou dívku v natažených bikinách a asi 6letého chlapce s mírně arrogantním úsměškem na rtech. Stáli tam jako živé loutky a působili dojmem exponátů, které čekají, až si je čarodějnice vyzvedne ze skladiště a oni sehrají jakousi úlohu v její další hře. Co teď? Nevěděl, co má očekávat ani co má dělat s tím, co objevil. Jeden z nich mi může pomoct. Ptal se Sninga. Stisk. Může mi dát amulet. Stisk, stisk. Asi očekával příliš mnoho. Víš, který z nich? Stisk, stisk, pořád příliš složité pro malého hada. Lidé bývají složitější než křivolaká bludiště. Dobrá, musí počítat s tím, že Snin neví všechno. Norton se postavil před starého muže. Nyní viděl, že jeho oblek je lemován medailemi získanými v bojích, že má na hlavě malou železnou korunu a velice vůdcovský a sebejistý pohled. Určitě nějaký král nebo generál. Oha, zdravím vás, řekl Norton. Řekni mi, mladíku, pronesl vznešeným hlasem probíraje se ze své strnulosti. Přijmeš můj dar, nejsem si jistý. Kdo jsi a co je tvůj dar? Jsem Ozymandius, král králů, řekl král důrazně. Podívej se na mou práci a pokloň se mi. Můj dar je moc, moc. Norton se rozhlédl kolem, ale neviděl nic, čím se král tak chlubil. Ano, moc. Mohu tě udělat pánem veškerého světa a dát ti moc nad mnohými životy. Norton uvažoval. Víš o tom něco, Sningu? Stisk, stisk. Znovu se tedy musel rozhodnout sám. Můžeš mi dát moc nad antipsy amuletem? Určitě, odpověděl král. Ale Norton se rozhodl dát mu ještě jednu otázku. A můžeš mi dát moc nad celým antihmotným sektorem? Nepochybně, ujistil ho král. Teď mu to bylo jasné. Norton přešel k další osobě. Tentokrát to byla žena středního věku v obleku posetém zlatem, s briliantovými náramky a náhrdelníky. Dobrý den, vítám tě, mladý muži, řekla žena probírajíc se ze strnulosti stejně jako předtím král. Přijmeš můj dar? Potřásla hlavou a na krku se jí zablískly diamanty. Kdo jsi a co je tvůj dar? Jsem paní Croseus, vdova po bájném králi Lydie, otci ražby mincí. Můj dar je bohatství. Rozpřáhla ruce a z rukávů jí začalo padat zlato, platina a smaragdy. Pak rozevřela sako a ukázala kapsy plné zlatých mincí. Je to bohatství dost velké na to, abych si mohl koupit antipsy amulet. Samozřejmě, řekla a rozevřela dlaně, na níž se objevil safír. Dost na to, abych si koupil celou antihmotnou sféru. Dozajista. Norton opět postoupil. Ahoj. Byla to neobyčejně krásná mladá dívka. Oha, jaký hezký muž, vzdychla. Jsem Cyrie. Dovol mi, abych tě potěšila svým darem. A jaký je tvůj dar? Norton už krásné čarodějnice znal a tak Cyrie moc nevěřil. Romance, vzdechla tiše. Můžu tě přivést do nejvyšší extáze, do vášně, kterou si ani nedokážeš představit. Vášeň mi dá zapomenout na antipsy amulet. Jistě, souhlasila. Norton zamrkal. Byl pohledem na dívku tak fascinován, že skoro zapomněl na svou druhou otázku. Přivedeš mě do vyšší extáze než v antihmotném. Och, ano, zavzdychala. Její úzké šaty se napínaly ve švech. Norton se na ní naposledy podíval, polkl a rychle přešel k chlapci. Ahoj, co chceš, odsekl kluk drze. Chcete ten můj dárek, nebo nechcete, tak co? Jaký je tvůj dar? Můžu říct, kde co je. Ale už mě nudíte, běžte pryč. Cokoliv v antihmotném sektoru. Kluk se na něho podíval, jaký ad sektor. Jste nějakej divnej. No přece v mraku kouzelné lampy. Patří do ad sektoru. Chlapec potřásl hlavou. Pane, vy máte halucinace. Tady žádnej ad není. Konečně někdo, kdo mluví pravdu. Povzbudivé. Chci tvůj dárek. Jo. A proč ne prachy, moc nebo sex? Zbláznil ses. Řekni mi, kde antipsy amulet najdu. Ale zapomeň na tu věc. S ní nechci mít nic společné. Já ji chci. Kluk se na něj podíval zcela jiným pohledem. Je na tom ale smrtelná kletba, rozmysli si to. Potřebuji to. Uzavřel jsem obchod s myslitelem. Jsi poblázněný lepkoun. Ty jejich žižlatý hlavy tě zničí, kdykoliv budou chtít. Myslíš, že nedodrží slovo? Zarazí ti kůl do hlavy, jo, a pak tě pošlou do černý díry. Nejlepší je si s nima nezačínat. Myslím, že nemám na vybranou. Kde je amulet? Ach jo. Daša ho má. Daša. Ďábelštější čarodějnice, zabedněnče. Nedostaneš se k ní a kdyby ses tam náhodou dostal, zabije tě dřív, než jí to stačíš vzít. Zabije. Jasně. Hlídá to, nemůžeš to dostat, to je jasné. Musím to aspoň zkusit. Řekni mi, kde tu čarodějnici najdu. Je každou chvíli někde jinde. Dostaneš se k ní přes tunely. Tak mi poraď ten správný tunel. Je to místnost na konci dlouhé cesty. Ale stejně se k ní nedostaneš, je to moc těžký. Jo, a taky tam potkáš nějaký zvířata. Najdu si nějaký způsob, řekl Norton a nechal si od chlapce v jeho svérázném jazyce vysvětlit cestu. Potom se kluk vrátil ke své strnulosti a Norton s pomocí Thina pláště doběhl zpět k ostatním. Musíme najít další komnatu, sdělil jim, když se s nimi opět setkal. Sundal si z ramen Thinu, která se sformovala do své přirozené podoby. Byla jsi skvělá, Thino. Ani jsem se nespotil. Thina rozpaky zrůžověla. No tak jdem, řekl Dursten. Právě si balil cigáro a když skončil, zapálil si ho rozžhaveným uhlíkem. Vydali se tedy na cestu, kterou Nortonovi popsal kluk z jeskyně. Musím vás ale upozornit, že zřejmě potkáme pirhaje. Co jsou to pirhaje? Zeptala se Excelsia. Něco k jídlu. Nebo ke hraní. Nejsem si jistý, přemítal nahlas Norton. Mám ale strach, že si to s námi nejdřív pohraje a pak nás to sní. Terasa, na níž se nacházeli, ústila u pahorku, na němž rostly na dlouhých, tlustých stoncích podivné rostliny. Excelsia u jedné z nich přidržela svíčku, aby si ji mohla dobře prohlédnout. Vypadá celkem neškodně. Radši se od ní drž dál, varoval Dursten. Může to být nebezpečné. Ne, je neškodná, rozhodla. Alicorn jednu rostlinu očichal a začal ji pokojně spásat. Hej! Támhle je rákosí na výrobu létajících koberců, zatleskala Excelsia. Opravdu. Souhlasil Norton. Tuhle tu věc jsem už viděl i na zemi. Nastříhali z rákosí dlouhá vlákna a z nich utkali magický koberec. Ano, tak to funguje i tady, řekla Excelsia. Stisk. Norton zpozorněl. Varování. Stisk. Nějaké nebezpečí. Když s ním souhlasil, řekl si Norton, že bude varovat i ostatní. Ze země nebo ze vzduchu? Zeptal se Dursten. Vypadalo to, že z obojího. To bysme si myslíme měli pořídit nějakou loď, rozhodl kosmonaut. Povídáš, že tyhle ty rostlinky dokážou i lítat. To by se museli nejprve posekat a upravit, řekla Excelsia. Normálně jsou příliš divoké. Na to nemáme čas, řekl Dursten. Myslím, že dokážu uřídit i neskrocenou loď. Jsem nejlepší pilot, jakého kdy tento vesmírný sektor viděl. Posviďte mi, zkusím z toho nějakou loď vyrobit a začal rostliny ze země vytrhávat. Vypadalo to, že Dursten věděl, co dělá. Norton a Thina mu trochu pomáhali a skládali nějaký tvar. Pořád jim to nešlo, ty rostliny byly neohebné a nedalo se s nimi nic dělat. Nakonec se ale Thina přeměnila na nekonečné lano a obalila se okolo rákosu, takže držel pohromadě. Dursten přikládal další stébla, až nakonec vzniklo něco, co se podobalo létajícímu koberci. Najednou se za nimi ozval podezřelý zvuk. Znělo to jako plácání křídel velkého houfu ptáků. S ním Nortona pořádně stisknul. Už je to tady, řekl ostatním. No tak zůstaneme a budeme bojovat, řekl Dursten. Ale teď, když mám prázdný blaster. Stisk, stisk. S ním říká, že boj není to nejlepší, řekl Norton. Měli bychom se tomu radši vyhnout. Zeptal se Sninga. Můžem to nějak obejít. Stisk, stisk. Podíval se s hrůzou v očích na koberec, který ležel za ním. Obletět to. Stisk, stisk, stisk. Co mohlo tohle znamenat? Ano i ne. Ale ti ptáci byli pořád blíž a letěli velmi rychle. Už neměli čas ptát se. Myslím, že bychom se měli pokusit odletět. Tak na palubu, Norte. Zakřičel Dursten. Norton hrábnul po zadní polovině poskakujícího svazku rostlin. Jaký si koberec? Vysoukal se za kosmonauta a nepříliš elegantně se ho držel. Excelsia nasedla na Alicorna. Ve chvilce všichni s výjimkou Icka letěli. Tentokrát prostě neexistoval způsob, jak vzít tohle stvoření sebou. Schovej se, Hicku. Zavolal na něj Norton a Hick se odvalil pryč. Hrozba se blížila. Norton ji viděl ve slabém světle Excelsiiny svíčky, fantastičtí kříženci se spodní polovinou těla lidskou a s hlavou a torzem velkého ptáka. Pirhaje! Křičela zděšeně Excelsia. Norton to pochopil. Lidské vršky a ptačí spodky byly harpie. Ptačí vršky a lidské spodky byly pirhaje. Vypadaly zvráceně a vydávaly zvrácené zvuky. Pirhaje běželi na svých silných nohách po zemi. Když zle viděli, že jim kořist uniká, roztáhli svá temná křídla a vznesli se do vzduchu. Byly velké, chlupaté a rychlé. Ve vzduchu byly rychlejší než alicorn i koberec. Sningovo varování bylo sděleno dobře. Ale Sning také nepovídal, nebo tuto možnost přinejmenším nevylučoval, že by mohli nebezpečí uletět. Jsem připraven je sundat, křičel Durstan. Zatímco si budu s těmito ptáky promlouvat, Norte, pevně se drž. Norton se držel. Nemohl nic jiného dělat. Nikdy předtím neseděl na koberci a doufal, že si tuhle zkušenost už nebude muset vícekrát zopakovat. Pod kosmonautovým vedením koberec poskakoval. Pak se otočil, aby zaútočil na Pirhaje. Přistihl řvoucí ptakolidi rozptýlené a překvapené. Zmizte, mizerové, křičel pronásledující je Durstan. Norton byl ohromen. Pirhaje měli samozřejmě hrozivou sílu, ale šaškárny koberce je udržovaly ve zmatku. Takže kosmonaut ptakolidi zneškodnil, aniž jim museli uletět nebo je přemoci. Norton se rozhlédl a nad sebou uviděl Excelsii vznášející se na Alicornovi. Na rohu a kopitech zvířete byla krev, zjevně svedlo boj s několika pirhajemi. Nyní však na něj pirhaje zapomněli, protože jejich pozornost na sebe upoutal člověk na koberci. Sningova nejasná odpověď dávala smysl. Drž se, kámoši! Zakřičel Durstan. Co si asi myslel, že Norton dělá? Koberec teď udělal vertikální loping. Okolí se závratně otočilo dokola, vesmír v chaosu, snový svět. Snový svět. Celé tohle dobrodružství postrádalo věrohodnost. Snad byl možný zbíhající se vývoj, jak ho vysvětloval Satan, ale jestliže glob a oblak opravdu pluli zpátky časem, jaká byla pravděpodobnost, že se jejich obyvatelé právě v tomto okamžiku budou tolik podobat, dokonce i ve slangu, pozemšťanům. Tahle planeta byla buď mnohem primitivnější, nebo mnohem vyspělejší než Země. Prostě nestejná. Kdo se zdravým rozumem by uvěřil v takovou schodu okolností? Tenhle stav nemohl být v toku času protějškem Země, ale snový svět, vytvořený pro Nortona v jeho vlastní mysli, tomu by se uvěřit dalo. To nevyžadovalo žádné galaktické cestování, žádný protizemský obraz, žádný obrácený tok času nebo fenomenální schody. Snový svět byl tak zřejmý, jak mohl tuhle možnost přehlédnout. Satan, otec lží, přirozeně, že pro dosažení svých hanebných plánů by dal přednost použití jednoduché lži před obtížnou pravdou. Ale když tohle byl sen, proč by se z něj jednoduše nemohl probudit? Pro začátek si zkusil přát být doma a nefungovalo to. Byl nadrogovaný a polapený uvnitř, dokud účinek drogy nevyprchá. Ne, tohle by až do příští inkarnace Satan nemohl udělat. Musí v tom být nějaký trik. Něco, čemu Norton doposud neporozuměl. Tohle byl další druh hlavolamu a aby ho vyřešil, musel k jeho řešení najít klíč. Sningu, víš, stisk. Stisk. Konečně, Satanovo zlo muselo být větší, než mohl malý kouzelný hádek pochopit. Sning byl jako kapesní kalkulačka. Velice užitečný při odhalování odpovědí na otázky, ale ne při formulaci otázek o vlastnostech základní reality. Stisk. Kudy odtud, kámo? Křikl Durstan. Tohle je přesně Nortonova otázka. Dokud ale nenajde svůj vlastní klíč k útěku, bude muset hrát tu hru, ve které je lapen. Zadal pokyny a tryskem letící koberec napadl a rozprášil další vlnu pirhají. Pak se vznesl výš a stočil se. Pirhaje byly teď tak zmatené, že je dokonce ani hned nepronásledovali. Možná si mysleli, že na ně koberec zase zaútočí obrátkou. Příliš zmatené nasledování, to byla zase analogie s jeho vlastním stavem. Satan ho udržoval natolik zaneprázdněného momentálními problémy, že nemohl nalézt základní řešení. Samozřejmě, že tak jako všude, i v této příhodě měl prsty Satan. Jelikož fikce je nejvyšší formou lži, byl v ní přirozeně obratný. Překážky, dobrodružství, humor, Norton musel uznat, že tohle bylo dobré představení.